بچے کو سلانے کے لیے افیون کھلانا کیسا؟ فتح و رضویہ شریف جلد دہم میں ہے، افیون حرام ہے، نجس نہیں، بدن پر اس کا استعمال جائز ہے. بچے کو سلانے یا رونے سے باز رکھنے کے لیے افیون دینا حرام ہے، اور اس کا گناہ اس دینے والے پر ہے، بچے پر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.